I love you because you understand it. Every single thing I try to do, you're always there to lend a helping hand, dear. I love you most of all because you're you. No matter what the world may say about me, I know your love will always see me. I love you for the way you never doubt me. But most of all, I love you 'cause you're you. I love you because my heart is lighter every time I'm walking by you. I love you because the future's brighter, the door to happiness you open wide. No matter what the world may say about me, antiek nummer van Jim Reeves hier aan het begin van de late avond. Op weer uit 1964, I Love You Because. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig dat je me gezelschap houdt. Ja, is dat zo? Zijn we niet alleen tenslotte? Nee. Jim Reeves, je hoorde net ook een echte single. Kraak, kraak, kraak. Want de naald hoorde je wel een beetje tikken. Lekker ouderwets. En zo mag het ook wel eens een keertje in de late avond. Nou ja, ik zei al, welkom bij de show. We gaan een hele hoop lekkere muziek voor je draaien vanavond. Nou, dat is altijd wel een beetje het geval. Maar we gaan ook een paar onderwerpjes behandelen. Onze razende verslaggever Jeroen Vergent, die ging ook de straat weer op. En hij vroeg het publiek, het winkelend publiek, nou ja, winkelend, winkelend, winkelend. Wat zijn drie positieve dingen aan deze dag? Nou, bijzondere vraag. En je krijgt straks de bijzondere antwoorden. Midas Dekkers is ook van de partij met de column. Hij gaat het hebben over de cavia. En het laatste onderwerp is een gesprek met Iris Veentje. En Iris, die doet aan ontwerpen. En wat voor fraais maakt ze wel? Wat ontwerpt ze? En hoe? En waarom? Wat is haar passie? Je hoort het straks hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Lydia keeps my toothbrush in her apartment. And she never complains. Well, hardly ever. And then jokingly she says, boy, it's been so long since I've held you. I nearly gave you up for dead. I nearly gave you up for dead. I nearly gave you up for dead. Lydia, Lydia, how come you understand? I can offer you nothing at all. This is more than I had planned. Lydia, Lydia, I am at your command. I must be off again. I must be off again. Lady, you know I always talk about calm.

Gemini, Just Like That, in de late avond. En een heerlijk nummer van Dean Friedman, Lydia, van lang geleden. Tijd voor onze razende verslaggever, zou je kunnen zeggen. Jeroen Vergeet, hij ging de straat weer op. Gaat u fluitend door uw huis, vraagt hij zich af. Waar zit hem dat dan in en waarom heeft u dan zo'n vrolijke bui? Jeroen Vergeet probeerde op straat weer eens wat te vragen. En zijn vraag deze keer is: wat zijn drie positieve dingen van deze dag? Waar stop ik ze nou? Zo, ik wil even opletten, mijn vragen, dat het niet weg is. Ah, gelukkig, hier zo. Zin erin? Ja. Ja, doen we gewoon. Even wachten hoor. Even kijken, nou, let op. Het zijn van die man bij het hond vragen, hè? Ik ben nog steeds met die man bij het hond vragen. Let op, komt ie. Ja. Wat zijn drie positieve dingen aan deze dag? De zon schijnt. Ja. We hebben nog eten, we hebben nog drinken, dat hebben we allemaal nog. En we zijn een stuk vrolijker. Door het mooie weer. Lente, dan ga je hersens anders werken. Zeker. En we gaan de zomer tegemoet. Oké, we krijgen nog een paar koude dagen. Maar het gaat de goede kant op. De coronaspuiten zijn er. Niet zo vlug als we willen. Maar we zullen geduld moeten hebben. En ik hoop dat we volgende jaar weer leven zoals we het altijd gedaan hebben. Goedemiddag meneer. Ja. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb van die man bij het hond vragen, dus geen ellende. Ja, maar, kan dat? Heel even kort? Jawel. Ja. Even kort. Ja. Let op, daar komt ie. Wat zijn drie positieve dingen aan deze dag? Nou, het weer, hè? Ja, zonnetje. Het weer, nog een keer het weer. Ja, eigenlijk wel. Drie keer het weer. Het morgen is erover. Dus. Wat zijn drie positieve dingen aan deze dag? Dat ik vrij ben, de zon. Ja, zon. En dat ik gezond ben. Dat ik vrij ben, dat het lekker weer is en dat ik gezond ben. Ja. Ja. Nou, volgens mij had net iemand vrijwel dezelfde antwoorden. Dat oh, echt? Ja, dat is hetzelfde rijtje. Aan deze dag, Ja. Dat is de zon. Ja. Dat is het feit dat mensen toch een beetje vrolijker worden door de zon. En dat we denk toch met allen wel een beetje vooruitzicht hebben op de beëindiging van de coronacrisis, denk ik. Wat zijn drie positieve dingen aan deze dag? Aan deze dag, de zon die schijnt, ik ben lekker vrij en ik ben gelukkig. Kijk. En gelukkig komt door? Nou, mijn gezin, ik heb een leuke baan, goed in mijn vel, ja. Zo is het. En je hebt hier nog alle vrijheid. Dus als je in de stad woont, dan is het iets anders. Oh ja. Ja, dan zit je met een balkonnetje drie of achter. Ja. En hier kun je gewoon naar buiten, je hebt het park, je hebt de polder. Dat is wel belangrijk. Heel belangrijk. Wat doet u zoal? Fietsen, lopen? Alles. Ik heb een hond, dus ik loop elke dag lopen minstens 2 uur in de polder. Vrij, waar zit hem dat in? Hoe voelt u dat? Dat ik nu hoef te werken vandaag. Oké, dat is vrij zijn. Ja. Ja. U zegt gezondheid? Ja. Dat neem je niet voor lief natuurlijk. Zeker niet. Tegenwoordig al helemaal niet meer, maar eigenlijk altijd al een bewuste om dankbaar voor te zijn. Ja. Ja, dat is altijd belangrijk hè. Ja. Altijd hè, niet alleen maar in de gezondheidscrisis, maar altijd. Altijd, ja. Wat heb ik nog meer van positiefs? Ik ben net in de winkel geholpen zonder afspraak te maken. Ah. Nou, dat was ook, vond ik ook positief. Geen nooit had klik en collect, maar meteen geholpen. Meteen geholpen, ja. En ik werd er wel op patent gemaakt dat ik eventueel de bekeuring moest betalen. Oh jee. Het mag eigenlijk nog niet, maar... Het mag officieel niet natuurlijk. Je moet een afspraak gemaakt hebben. We bewegen langs naartoe. Als er iemand in zo'n winkel staat. En hoe voelt u zich vrij? Vrij in de zin van dat ik ondanks de corona toch nog gewoon heel veel dingen kan doen. En, zegeningen tellen, zeg maar, zoiets. Ja, wat je nog wel kan doen. Ja, zeker. Ja, dus niet kijken van, naar positieve de winkels, dingen en kijken niet kijken naar wat niet mag, maar juist naar wat wel mag. Ja, zeker. Ja. En dat ook de horeca open kan, want die leidt natuurlijk verschrikkelijk. En wat leidt tot die positieve vaccineren of wat nog meer zaken die... Nou, het vaccineren is wel belangrijk omdat het weer de gelegenheid geeft voor mensen om dingen te gaan doen. En dat sluit dan weer aan bij het openen van winkels. Ja. Zeg maar het normale koop- en leefgedrag. Dat je weer een normaal leven kan hebben tussen haakjes. Ja, dat is het routine. Tussen haakjes, ja. Ja. Ja. En bent u dan ook misschien andere dingen gaan doen die je normaal niet deed? Gelijk even doorvragen. Nou, bedoel, eigenlijk niet. Niets? Nee. Maar ja, in plaats van winkelen iets anders gaan doen dan... Ja, kijk, je gaat natuurlijk zoeken naar dingen die dan dus wel kunnen. Ja. Ja. En wat is dat? Wat is dat? Wandelen, fietsen? Heel veel wandelen, heel veel lopen, hardlopen. Ik zie veel mensen lopen allemaal. Ja, hoor. Ja, en vandaag wel hoor, in de tuin. En moeten de winkels per se open? Gaat u dan winkelen of valt het mee? Ja hoor. Oh, toch wel. Mijn mag het open. Ja, toch wel. Ja, dat is een drama. Ja, dat is zo sneu. Ja, voor die mensen zelf alleen. Ja, natuurlijk. Wat zijn drie positieve dingen aan deze dag? Tessel. Ja. De lekkere temperatuur. Ja. Nou, dat ik buiten kan lopen. Ja. Zonder jas. Ja, zeker. Ja, zonder jas zelfs. Ja, ja. Het gaat weer naar de zomer. Ja, als gaat dat kunnen. Op weg naar de zomer. Ja. Bijna zomer, lente. Ja, dat is wel heel positief inderdaad. Ja, toch? Ja, hè? Ja. Zonnetje. Midden van de week. Midden van de week. De week is nog midden. En mijn dochter is net negatief getest van de corona. Dus, ah, ja, dat woord negatief, dat heeft altijd iets negatiefs, maar in dit geval niet. In dit geval is het woord negatief positief. Ja. En we kunnen een ijsje halen. Ja, er is nog genoeg, nou, niet heel veel open, maar het is wel genoeg open om er maar gewoon nog iets te doen. Ja, dat is wel fijn toch, ja. Hè? Ja. Ja. Het is zo saai anders, hè? Ja, klopt. Dan krijg je dan natuurlijk, zeker als zonnetje schijnt. Kan ook heel, onweersbui kan ook heel mooi zijn, toch? Ja, ja. Ja. Maar dan ga je niet zo snel naar buiten om ijsje te halen? Dat ik vrij ben. Vrij ben? Ja, okay. Ik moet wel naar de tandarts, maar dat nemen we voor lief. Ja, nee, dat hoort erbij. Voor het goede doel. Voelt zich weer bevrijd als de klus geklaard is. Precies. Maar vrijheid, waar zit het hem in? Wat doet u vrij voelen? Nou, ik ben nu vrij van mijn werk. Ik heb even vandaag geen werk, dus dan ben ik vrij. Oh, letterlijk echt vrij. Ja, gewoon, ja, ja. Zo zelfstandig ondernemer, dus dan neem je hem dag voor dag. Ja, moeilijk deze tijd. Zelfstandig ondernemer, valt er bij u mee? Nou, het is spannend en onzeker, maar het gaat gelukkig nog steeds op een manier dat ik niet 's nachts wakker lig. Thank you. middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Marilyn Martin. Oeh, wat zwoel. Geweldig. Move Closer natuurlijk. En Alizé met Moi Lolita hier in de late avond. In het ogenblik de column van Midas Dekkers. Hij gaat het over het meest onderhouden huisdier hebben. De cavia. Komt er allemaal aan. Na Savage Garden en I Knew I Loved You. I think I found my best friend. I know that it might.

Ik ga praten met Iris Veentje. Ze is van Studio iFocus. Wat dat betekent, kan ik beter aan Iris zelf vragen. Iris, welkom. Dankjewel. Studio iFocus. Ja. Wat is dat? Het is een interieurontwerpstudio waarbij ik probeer focus te leggen op hoe het gebruik is van een ruimte. En hoe we een ruimte het best kunnen gaan gebruiken. En dat is eigenlijk maar ontwerp je dan ruimtes of ontwerp je de inhoud van die ruimtes? Beide. Beide? Ja. Dus vaak beginnen we met een casco gebouw. Dus waar de buitenmuren staan. En gaan we kijken hoe kunnen we die ruimte zo effectief mogelijk gaan indelen voor de functie die er is. Dus soms moeten we muren doorbreken en nieuwe muren opbouwen. Mm-hmm. En aan de hand daarvan gaan we ook het interieur doen. Welke tafels kunnen erin, welke gordijnen of welke vloerafwerking. En gaat dat in samenspraak met de gebruiker straks? Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk, denk ik. Vaak wel. Vaak werk ik samen met de gebruikers, doen we ook onderzoek naar wat ze willen. En proberen ze ook al in een beginstadium te betrekken bij de ontwerpopgave die er ligt. Ja, want dat ontwerp krijg je dan, dat maak je zelf. Ja. Maar de opdrachtgever, die geeft je de opdracht om het te maken, toch? Ja. En dan ga jij aan de slag om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, ik ga dan vaak eerst kijken van, wat is eigenlijk de vraag? Soms moet er gewoon goed gekeken worden hoe de ruimte gebruikt gaat worden. Als in dus bijvoorbeeld een oude logisch centrum. Dan moeten we gewoon goed gaan kijken welke voor vloer komt erop en hoe kunnen we de geluidsecho reduceren. Ja, want het heeft alles met geluid te maken natuurlijk. Precies. Ja. Een andere keer moesten we een circusschool inrichten. En dan zijn we niet gaan kijken van, kunnen we een heel mooi en fancy interieur neerzetten. Maar hoe kunnen we zorgen dat die studenten optimaal naar school kunnen gaan? Waardoor we aandacht hebben besteed aan geluidabsorberende wanden. Een vloer die de schokken opvangt, zodat ze minder problemen aan hun gewrichten krijgen. Ja. Er komt heel veel bij kijken dus. Zeker, ja. Het is niet alleen zomaar een tafel en vier stoelen neerzetten. Nee, dat is dus juist waar ik wil. Ik wil dus kijken naar de wat bijzondere vraag aan het interieur. Wat is er eigenlijk meer nodig dan alleen maar leuk kleurtje op de wand en ja, precies. Dus ook heel goed luisteren naar de gebruiker om te weten wat die wil. Ja. En daarnaast doe je nog allerlei andere dingen. Als ik dan zeg dat je ook nog iets met kopjes doet of mokken. Ja. Dat is dan weer een heel ander vak. Zeker een ander vak, maar vanuit mijn sociale perspectief. Ik probeer altijd sociaal bezig te zijn of maatschappelijk betrokken te zijn. En vanuit die interesse wilde ik een product ontwikkelen. Wat ik met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt konden maken. Ja. En ik wilde heel graag de stad omarmen. Zodoende kwamen we uit op kopjes. En dan hebben we het over Rotterdam, hè? De stad Rotterdam, omarmen. Ja, ja, de stad waar ik ben gaan wonen en verliefd op ben geworden en niet meer weg wil. En hoe komt die verliefdheid? Waar komt dat door? Ja, het is een ruige stad waar alles mogelijk is. Ja, en, ja. Je kan er zijn wie je wilt zijn. En je kan gaan en staan wanneer je er wilt. Een werkstad met veel vrijheid. Absoluut, ja. Dat is duidelijk, ja. Ja. En dan kopjes. Ja, dan denken mensen, waar komen die kopjes dan weer vandaan? Maar die komen uit de Rotterdamse grond. Ja, op het moment dat de grond ergens open ligt, gaan we meekijken of er een kleine grond zit. En die oogsten we dan om daar vervolgens locatiespecifieke kopjes van te maken. Ja, dat is wel weer een heel ander vak. Het heeft wel met vormgeving te maken. Ja. Maar toch? Toch weer iets anders. Altijd al bezig geweest met dat soort nieuwe dingen te ontwikkelen en nieuwe dingen te bedenken. Altijd bezig met iets maken, creatief zijn. Als iets 6 ontdekken. Jaar op de school al knippen, plakken, knutselen. Ja. Dus ja, heeft er altijd in. Als meisje van 3 riep ik dat ik timmervrouw wilde worden. Oké. Okay. En dat ben ik na gaan streven. En als interieurarchitect en meubelmaker aan de gang gegaan. En nu ben ik allerlei andere dingen aan het doen. Dus het heeft er van jongs af aan inderdaad ingezeten om dat allemaal te doen. Maar wel heel verschillende dingen. Want interieur maken en kopjes maken is toch wel een heel verschillend ding. Maar het is wel creatief allebei. Ja, het is goed kijken naar wat je hebt en hoe je daarmee om kan gaan. Elke klei is anders en ik moet elke keer opnieuw de klei interpreteren en die daarmee werken. Ja, want die klei die zit gewoon in die grond. Ja. Dat is een vruchtbaar bezinksel van zee en rivier en dat is ook nog verschillend. Ja, ja, elke keer neemt de rivier andere kleistoffen of andere grondstoffen met zich mee. We leven erop, dus er komen andere materialen de grond in en zo is elke locatie uniek. Ja, heb je iets op de website staan dat mensen dat even kunnen nalezen? Ik heb voor de studio is Studio iFocus. Mm-hmm. En de andere is Bakkie Trots. Studio iFocus en Bakkie Trots. Iris Veentje, interieurarchitect, initiator van Bakkie Trots. Dank voor het gesprek. Dankjewel. Heel veel succes met wat je allemaal doet. En er komen vast nog meer creatieve ideeën tevoorschijn, want het borrelt gewoon door. Dat hoop ik wel, ja. Dankjewel. something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before. And now where I'll find comfort, God knows. 'Cause you left me just when I needed you most. Muziek aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Randy Van Warmer met Just When I Needed You Most. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. En dan zitten hier Harry Kuipers weer met lekkere muziek natuurlijk. En interessante onderwerpen hier in De Late Avond. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Als je zo meteen gaat slapen, welterusten. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik zou zeggen, blijf luisteren naar jouw lokale omroep. Want wij gaan je gewoon van alles brengen. Ook de hele dag.